zatoki Irigasinu. Warto mieć zapas, bo gdy jest zimno, zatoki bolą mnie częściej. Wyrób medyczny Irigasin. Od razu lepiej dla zatok. Jeszcze niedawno unikałam spotkań towarzyskich i nie miałam powodów do radości. Przez problem z utrzymaniem moczu bałam się spontanicznie śmiać, bo wiedziałam, że może dojść do krępującej sytuacji. Na szczęście mam to już za sobą. Feminost pomógł mi pozbyć się kłopotu. Suplement diety Feminost to unikalna kompozycja składników aktywnych, które utrzymują prawidłowe napięcie mięśni mających wpływ na trzymanie moczu. Teraz po odesłaniu kuponu otrzymasz kulki do ćwiczenia mięśni Kegla w prezencie. Feminost. Pytaj w aptece o opakowanie promocyjne. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 21 stycznia, jest 10. Małgorzata Maćborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Za chwilę wrócimy do wypadku węgierskiego autokaru we Włoszech. Zginęło w nim co najmniej 16 osób. Sprawdzimy, co polscy politycy mówią po inauguracji prezydentury Donalda Trumpa i zajrzymy na Zakopiankę. Dziś pierwszy z konkursów Pucharu Świata na Wielkiej Krokwie, a w związku z tym tłumy kibiców w drodze do stolicy Tatr. Co najmniej 16 osób zginęło, a blisko 40 zostało rannych w wypadku węgierskiego autokaru na północy Włoch. Do katastrofy doszło około północy w okolicach Werony. Marek Lenert. Autokarem duża grupa młodych Węgrów wracała z wycieczki do Francji. Przy zjeździe z autostrady pojazd z niewyjaśnionych jeszcze powodów uderzył w filar i stanął w ogniu. Część pasażerów znalazła się na zewnątrz, pozostali uwięzieni w środku. Spalili się. Rodziny ofiar powiadomione o tragedii przez włoską policję są już w drodze na miejsce wypadku. Jego przyczyną mogła być usterka mechaniczna pojazdu, ale również zmęczenie kierowcy. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Świat komentuje wystąpienie nowego 45. prezydenta USA Donalda Trumpa. Komentowali je także politycy w śniadaniu w Trójce. Krzysztof Szczerski z kancelarii prezydenta podkreślał, że polityka USA to będzie dyplomacja interesów, a nie misji. Musimy dzisiaj bardzo wyraźnie wskazać, w jakim stopniu interes Polski jest zbieżny z interesem amerykańskim. Nie odwoływać się do misjonarstwa, tylko odwoływać się do interesu. I to jest nasze zadanie, bo rzeczywiście jest tak. Obecność Ameryki i bezpieczeństwo i stabilność tej części Europy jest amerykańskim interesem. I to jest nasze przesłanie do nowej administracji amerykańskiej. Przemówienie Donalda Trumpa nie podobało się Rafałowi Grupińskiemu z PO. Jak podkreślał, już na wstępie Trump podzielił Amerykanów. Po raz pierwszy amerykański prezydent nie zwrócił się do tych wyborców, którzy na niego nie głosowali. Pominął ich milczeniem w swoim wystąpieniu. To nie jest dobry sygnał. To jest świadoma decyzja. Narodu zbyt długo oszukiwać się nie da. Komentarze po objęciu urzędu przez Trumpa nadal przybywa z każdą godziną, więc jeszcze dużo na ten temat będziemy mówić. W Piekarach Śląskich w nocy wykoleił się pociąg towarowy. Skład wiózł miał z kopalni Julian do Warszawy. Nikt nie został poszkodowany. Sprawcami zdarzenia byli złodzieje, którzy okradając pociąg wysypali miał na tory, informuje Joanna Kubiak z Polskich Linii Kolejowych. Było i nie ma zagrożenia dla środowiska naturalnego. W tej chwili na miejscu pracują służby techniczne. Jeden wagon jest położony, jeden jest przechylony, pozostałe stoją na torach. Nie ma możliwości wjazdu do samej kopalni. Na miejscu pracuje specjalna komisja, która wyjaśni przyczyny tego zdarzenia. Tor będzie zablokowany przez kilka dni, ale w rozkładach kolejowych nie ma zmian. Gęsty smog znów nad Krakowem, więc ratusz wprowadził darmową komunikację dla kierowców. Każdy, kto dziś zostawi samochód w garażu, może bezpłatnie jeździć tramwajami i autobusami, mówi pełnomocnik prezydenta Krakowa do spraw poprawy jakości powietrza Witold Śmiałek. Oryginał dowodu rejestracyjnego i może osoba, która ten dowód rejestracyjny posiada, może zabrać ze sobą tylu pasażerów, ile miejsc jest wpisanych w dowodzie rejestracyjnym danego pojazdu. Darmowa komunikacja obowiązuje dziś do północy. Od wczoraj normy stężenia szkodliwych pyłów zawieszonych w Krakowie są przekroczone kilkukrotnie. Piotr Żyła, Maciej Kody, Dawid Kubacki i Kamil Stoch wystąpią w dzisiejszym konkursie drużynowym Pucharu Świata w skokach narciarskich na Wielkiej Krokwi. Zawody w Zakopanem rozpoczną się o 16:00 i kibice od wczoraj ściągają do miasta. Na Zakopiance w tej chwili jest Witold Banach. Witku, jak wygląda wjazd do Zakopanego i jak sama atmosfera przed zawodami? Ja jestem w tej chwili w Poroninie. To jedno z najbardziej newralgicznych miejsc na trasie dojazdu do Zakopanego. Na razie jeszcze nie ma korka w tym miejscu. Ruch jest płynny, choć czasem samochody zwalniają. Ruch jednak będzie niewątpliwie narastał z godziny na godzinę, dlatego Krzysztof Waksmuncki z zakopiańskiej policji apeluje o korzystanie z alternatywnych dróg. Apelujemy o przejazd od strony Czarnego Dunajca, od strony Chochołowa, Witowa, Kościeliska i wjeżdżamy do Zakopanego z drugiej strony. A w Zakopanem kibiców jest już kilka tysięcy i już wczoraj rozpoczęli doping.

Anna Regulska, Ola Budka, Marek Niedźwiecki, Gilbert O'Sullivan. Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. No właśnie, zacząłem od piosenki Gilberta z płyty Latin a la G. No i muszę opowiedzieć tę historię, bo myślę, że jest dość interesująca. Buszując w internecie, znalazłem informację, że jeden z moich ulubionych artystów, Gilbert, wydał w ubiegłym roku płytę, a ja jej nie mam. Ale nawet w 2015 roku. A ja jej nie mam. No więc poszedłem do mojego kolegi Gregorego, który zamawia dla mnie płyty, bo on umie to robić, a ja nie. I poprosiłem, żeby mi tę płytę gdzieś na świecie nabył, bo to jakaś malutka firma niezależna. Na pewno tego w Polsce nie dostanę. No i Grzegorz zamówił. Ja właściwie potem już co dwa dni pytałem, czy jest już ta płyta, czy jest już ta płyta. No i on kiedyś przychodzi z płytą i mówię, jest. On mówi, przez pomyłkę zamiast Gilberta O'Sullivana włożyli zespół Kool & The Gang. Co ja mam zrobić? Ja mówię, no wiesz co, no to biorę ten Kool & The Gang, tym bardziej, że kosztowała płyta 3 dychy. No ale zamów mi tego Gilberta, bo przecież to nie może tak być. I to znowu to trwało kilkanaście tygodni. No i w czwartek przyniósł mi Grzegorz tę płytę. I jak zobaczyłem okładkę, to się trochę przestraszyłem. Pomyślałem, że to będą jakieś latynoskie dziwolągi w wykonaniu mojego ulubionego artysty. A to jest po prostu świetny album. Okazało się, że tytuł Latin a la G pochodzi, właściwie zainspirowało artystę to, że w 1960 roku jego ulubiona piosenkarka Peggy Lee wydała aż 2 płyty. Takie, jedna nosiła tytuł Latin a la Lee, a druga nosiła tytuł Ole a la Lee. I to jest niesamowite, bo teraz patrzę, że taka Peggy Lee jednego roku, 1960, wydała aż 5 płyt długogrających. Były takie czasy, 60 rok, dawno, dawno temu. No i artysta, ponieważ był zafascynowany śpiewaniem Peggy Lee, pomyślał, że taką właśnie płytę wyda. No i ja ją mam. No i dociągnęliśmy do Erika. Może trzeba będzie kupić sobie taką płytę Latin a la Lee, a Peggy Lee wygląda na okładce zdecydowanie korzystniej niż Gilbert. Proszę się jednak nie zrażać, bo cała reszta, znaczy muzyka, naprawdę fantastyczna. 12 zupełnie nowych piosenek w jego stylu i na pewno do tej płyty będę sięgał. Dzisiaj zaczęliśmy sobie od That's the kind of love I need. Już prawie 18 minut po godzinie 10. Wczoraj kolega mnie zapytał, czy z powodu tego, że tyle śniegu napadało, można mówić o nowych płytach. Czy to wszystko jest jeszcze przykryte tym puchem śniegowym? Można mówić o nowych płytach. Wczoraj ukazała się nowa płyta Marka Dyjaka i Marek będzie naszym gościem po godzinie 11. A za 3 dni ukazuje się nowa płyta Marty. Proszę posłuchać. Passed me by. The evening spreads its sail against the sky. Waiting for tomorrow, just another day. God beat yesterday. Goodbye. Question mark hangs above my head there in a dark. see for the brightness is staring me blind. God beat yesterday goodbye. Bring all the night. I couldn't spend another hour of daylight. Bring all the night. I couldn't spend another hour of daylight. Bring all the night. I couldn't spend another hour of daylight. Bring all the night. I couldn't spend another hour of daylight. No właśnie, to Marta Król. Kiedy dowiedziałem się od Marty, że będzie jej nowa płyta, ucieszyłem się. Kiedy dowiedziałem się, że to będzie tribute dla zespołu The Police, pomyślałem, o. A teraz mogę Państwu powiedzieć, że ten album jest naprawdę cudowny i mam nadzieję na spotkanie z Martą niedługo, żeby o tym porozmawiać, z kim nagrywała i dlaczego The Police. Bring on the Night, ten utwór wybrałem na prezentację dzisiejszą. Pani Kasia donosi, że w Wersalu minus 5 stopni, pan Kamil podsyła Śnieżkę, tam jest 1 stopień i słońce świeci jak szalone. Zazdrościmy troszeczkę. Dziękuję za listy. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. Nie zdążyłem powiedzieć, że nasza strona internetowa, jak zwykle, polskieradio.pl/trójka, i tam odnajdą Państwo wyniki wczorajszej listy, 12 godzin temu, i cały nowy zestaw do głosowania polecamy. Ta nowa płyta Norry Jones, Daybreaks. Napisałem gdzieś, że podchodziłem trochę do niej jak do jeża, ale wreszcie się przekonałem i posłuchałem, i z 12 utworów zaznaczyłem sobie 2, 4, 6 do prezentacji, między innymi ten. Light begins with you and me in dark lit rooms. Your cigarette cuts through. I wear it like perfume. The melody gives way. We silently behave. The story never read is torn up into shreds. I see it in your eyes. The invitation lies, but pages left to turn. Our chapters we should burn. The melody gives way. We silently behave. The story never ends. It's torn up in the shreds. I see it in your eyes. An invitation lies. But pages left to turn, our chapters we should burn. Może to mi się tak podoba, dlatego że to bardziej w stylu Melody Gardot niż Norry Jones. Daybreaks, nowa płyta Norry Jones i utwór zatytułowany Burn. Bardzo, bardzo mi się podoba. Nie dodałem jeszcze, że Tribute to the Police to Marta Król i grupa Pawła Tomaszewskiego, ale to przy okazji rozmowy z Martą pewnie wszystko sobie wyjaśnimy. List od pani Aleksandry. Witam, proszę nie podawać wyników tenisowych, nagrywam mecze, gdy jestem w pracy. Nie, nic takiego się nie zdarzy, nie będę podawał. Podawałbym chętnie wyniki naszych skoczków, ale to dopiero po 16, czyli nie w tej audycji. Radio Kalifornia, dzisiaj klasyczne. Chicago, Call on Me, za 28 minut, godzina 11. Listy od państwa, marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Pan Jarek napisał, że mój kolega redakcyjny Marcin uznał za basowy riff roku 2016 ten właśnie riff z piosenki Norry Jones. Staram się słuchać Marcina co tydzień. Czasami jestem w drodze i nie wszędzie da się złapać trójkę, mimo tego, że mam ochotę. Ale nie wiem, czy państwo słyszeli, jak tydzień temu Marcin się obraził na Boba Dylana. Proszę sobie poszukać w sieci. Bardzo, jest mistrzem absolutnym. Dziękuję za wszystkie listy. No właśnie, tak, żeby nie było, że tutaj się coś kojarzy. Zespół się nazywa America, ale utwór nosi tytuł Sister Golden Hair. I tried to make it Sunday, but I got so damn depressed that I set my sights on Monday, and I got myself undressed. I ain't ready for the altar, but I do agree there's times when a woman sure can be a friend of mine. Will I keep on thinking about you, Sister Golden Hair Surprise? And I just can't live without you. Can't you see it in my eyes? I've been one poor correspondent, and I've been too hard to find. But it doesn't mean you ain't been on my mind. Sister Golden Hair, zespół America. Pan Maciek napisał, że przeniosłem Chicago do Kalifornii. No ale to Radio Kalifornia, a właściwie muzyka kalifornijska, to określenie, w którym świetnie mieści się muzyka, jaką tworzy zespół Chicago. No nic na to nie poradzę. Za 24, 11 Eagles. I like the way your sparkling earrings lay against your skin so brown. And I wanna sleep with you in the desert tonight, with a billion stars all around. 'Cause I got a peaceful Never See You Again. No właśnie, tak się cieszę, że widziałem koncert zespołu The Eagles w tej najlepszej, znaczy świetnej trasie Hell Freezes Over w Rotterdamie. Widziałem ten koncert i byli wtedy w świetnej kondycji. Peaceful, Easy Feeling, Glenn Frey, zespół The Eagles za 21. No właśnie, Glenn zawsze zostanie dla mnie taki trochę forever in blue jeans. Baby, tonight by the fire, all alone, you nothing around but the sound of my heart and your sighs. My head talks, but it can't sing and dance and it can't walk. As long as I can have you here with me, I'd much rather night by the fire, all alone, you and I. Nothing around but the sound of my heart and your sighs. Hey, money talks, but it don't sing and dance and it don't walk. As long as I can have you here, I'd much rather be forever in blue jeans. And if you pardon me, I'd like to say we do okay forever in blue jeans, babe. And long as I can have you, Forever in Blue Jeans, to oczywiście Neil Diamond w Radiu Kalifornia. Za 16 minut, godzina 11, to sięgnijmy jeszcze po Billy'ego Joela. Let's go. It's all about soul. It's all about joy that comes out of sorrow. It's all about soul. Who's standing now? Who's standing tomorrow? You got to be hard. As hard as the rock in that old rock and roll. That's only part you know in your heart. Billy Joel jest niestety bardzo konsekwentny. Powiedział kiedyś, nigdy więcej żadnych nowych nagrań rockowych. No i tego się trzyma, ale koncertuje na szczęście. 10 dni temu w Madison Square Garden koncert duży, a 28 lipca 2017 wystąpi w Minnesocie. Był też gościem programu u Stephena Colberta i widzę, że wygląda jak dziadek, a ma nową żonę od 2 lat, nowe dziecko. Proszę bardzo. No właśnie, a propos dziadek. A, Marcin napisał, Marcin Kietryński, że właśnie wraca z Jasła. Wszystkiego dobrego i dobrej drogi ci życzę. Państwa też proszę o to, żeby za kierownicą bardzo czujnie jechać, bo zmieniają się warunki atmosferyczne, no i ta gołoleć. No właśnie, a Marcin napisał, że nas słucha. Tak, co jeszcze miałem powiedzieć? A, że Billy Joel wygląda jak dziadek. Dla wszystkich babci, dziadków. Wszystkiego najlepszego, bo to dzisiaj dzień babci, jutro dzień dziadka. No, któż by mógł dla wszystkich dziadków i babci zaśpiewać? You could be the one left.